Dodatkowo nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Do 4 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 21 dzień sierpnia, jest 12. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Bartłomiej Ciążyński nie jest już wiceministrem sprawiedliwości. Zrezygnował po artykule zarzucającym mu wykorzystywanie publicznych pieniędzy do prywatnych celów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w południowo-wschodnich województwach. Są pierwsze przypadki zakażenia wirusem zachodniego Nilu w Chorwacji. Bartłomiej Ciążyński rezygnuje z funkcji wiceministra sprawiedliwości po artykule zarzucającym mu wykorzystywanie publicznych pieniędzy w czasie wakacji. O sprawie napisał portal Wirtualna Polska. Polityk pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Część jego wyjazdu sfinansowali podatnicy. Ciążyński miał wyruszyć w podróż służbową limuzyną i dwukrotnie zatankować pojazd, płacąc służbową kartą. Auto i karta należą do państwowej instytucji badawczej, w której właśnie skończył pracę. Polityk lewicy przyznał, że popełnił błąd. Nie miałem świadomości, nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić, ale pozostaje to cały czas błędem, za który muszę ponieść odpowiedzialność. Chcę też zaznaczyć, że środki, które spożytkowałem tankując, zwróciłem na konto. Bartłomiej Ciążyński przeprosił za swoje postępowanie i podziękował ministrowi sprawiedliwości i zespołowi resortu za kilka tygodni wspólnej pracy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty pogodowe dla południowo-wschodnich województw. Alert RCB został wysłany na obszar województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, 18 powiatów Śląska i 11 powiatów Mazowsza. W lubelskim pierwsze burze pojawią się po południu, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Miejscami burze mogą być silne, z ulewnym deszczem, którego suma osiągnąć może nawet do 55 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę oraz gradem. Strefa opadów oraz burz stopniowo przemieszczać się będzie na wschód. Dziś w całej Polsce spodziewane są intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. W dużych miastach i na terenach zurbanizowanych może dojść do podtopień. Policja ustala okoliczności śmierci chłopca odnalezionego dziś rano w jednym z pensjonatów w Białym Dunajcu. Funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego mężczyznę, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Około godziny 7.30 tatrzańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgonie 14-latka w jednym z pensjonatów na terenie gminy Biały Dunajec. W związku z tym zdarzeniem policjanci niezwłocznie zatrzymali 45-letniego mężczyznę, krewnego tego zmarłego 14-latka. Ten mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci. Wiadomo, że zmarły chłopak pochodzi z Mazowsza. Po długim weekendzie spadły zapasy krwi. W szpitalach mogą zdarzyć się przejściowe niedobory tego cennego preparatu, którego nie można zastąpić żadnym lekiem. Dyrektorka Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. Zachęcamy, aby ci, którzy mogą, którym upłynął okres od ostatniej donacji, udali się do centrów krwiodawstwa. Także długi weekend rządzi się swoimi prawami i bardzo duża ilość krwi została wykorzystana, także zabezpieczane są te najpilniejsze przypadki, natomiast może się zdarzyć, że planowe zabiegi będą o kilka dni przekładane, tak aby zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim. Mapę punktów krwiodawstwa, w których można oddać krew, można znaleźć na stronie krwiodawcy.org. W Chorwacji zarejestrowano pierwsze dwa przypadki zakażenia wirusem zachodniego Nilu. Służby medyczne podejrzewają, że kilkadziesiąt innych osób również jest zarażonych. Obydwie osoby, u których stwierdzono tę chorobę, pochodzą ze środkowej części kraju, w okolicach miast Sisak i Petrinia. Obie przebywają w szpitalu. U tych dwóch pacjentów gorączka zachodniego Nilu rozwinęła się w zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, co w przypadku tej choroby jest niezwykle rzadkie. Do szpitala trafili z silnym bólem głowy, wysoką gorączką, bólami stawów i mięśni. Trudno było im się poruszać. Przez pierwsze dni choroby mieli zaburzony stan świadomości. Wirus zachodniego Nilu przenoszony jest przez komarę, nie przenosi się z człowieka na człowieka. Chorwaccy epidemiolodzy podejrzewają, że skoro obydwa zanotowane do tej pory przypadki pochodzą z jednego terenu, chorych może przybywać. Jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do paniki. Należy jednak zachować ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów, wysypki, gorączki czy bóli mięśni, należy zgłosić się do lekarza. Miejscowe władze zapowiedziały zastosowanie środków przeciwko komarom i ich larwom. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

całkiem długo już, 45 lat grania wychodzi. I no, mimo tak długiego upływu lat, to cały czas gry dają mi mnóstwo frajdy, mnóstwo zabawy, więc cieszą mnie na każdym kroku. I sporo o grach wiem i tą wiedzą dzielę się ze słuchaczami mojej audycji Grysław i sprawia mi to mnóstwo frajdy. No właśnie, znany jesteś jako Rysław, a właściwie Grysław, czyli ktoś, kto sławi gry. Do tej listy ról dodałbym jeszcze jedną, ewangelista. Tak, słyszałem, jestem ewangelistą w wirtualnej rzeczywistości, nosicielem dobrej nowiny growej i technologicznej. Czy dobrej, to już też zależy w sumie od punktu widzenia. Są osoby, które cały czas uważają gry za coś złego. Mam nadzieję, że po tym krótkim programie część z nich może zmienić zdanie, bo uważam gry za fantastyczne medium do przekazywania rozmaitych, często bardzo ważnych treści, ale też dostarczające po prostu znakomitej rozrywki. I cieszę się, że żyjemy w takich czasach rozkwitu tej branży. Ja miałem okazję, jak już mówiłem, być świadkiem rozwoju branży growej od samego początku właśnie i przechodziłem te wszystkie fazy od bardzo prostej, kilkupikselowej grafiki do gier takich jak ostatnio wydany właśnie Black Myth Wukong chociażby, który wygląda wprost oszałamiająco. W gry grasz od 45 lat, wiele rzeczy widziałeś, wiele też przygód doświadczyłeś. Czy ten świat jest jeszcze w stanie czymś ciebie zaskoczyć? Tak, cały czas gry sprawiają mi mnóstwo przyjemności, mnóstwo radości i dają mi możliwość zagłębienia się w inne światy, co może po trosze formą eskapizmu. Nie to, że uważam rzeczywistość za tak trującą i złą, że potrzebuję odejść do innego świata, ale po prostu tak jak kiedyś wychowywałem się też na książkach fantastycznych, na komiksach rozmaitych i tak dalej, to gry są naturalnym uzupełnieniem tego. I cały czas pojawiają się tytuły, które sprawiają mi po prostu dużo, dużo frajdy. I w tym roku czekam na wiele gier, które mam nadzieję się pojawią, w które mam nadzieję zagrać. I sądzę, że z każdym kolejnym rokiem będą pojawiać się kolejne tytuły, które w jakiś sposób będą mnie zaskakiwać, które w jakiś sposób będą wprowadzać nowe mechaniki, będą odkrywać też ten świat multimedialnej rozrywki dla innych osób, dla nowych pokoleń i dla nowych odbiorców. Zdecydowanie temat gier to temat rzeka. Rysław, wspomniałeś o tegorocznych premierach, między innymi Black Myth Wukong. Zresztą ta opinia, recenzja pojawiła się już na twoim kanale. Niebawem ukażą się też Gwiezdne Wojny Outlaws czy Silent Hill 2 Remake, a niedaleko naszej granicy, bo w niemieckiej Kolonii odbywa się właśnie teraz Gamescom. Samograja słuchają także osoby, które nie są graczami, zatem warto powiedzieć, czym dla graczy i branży jest Gamescom, bo dla mnie to takie współczesne targi komputerowej próżności. No w zasadzie teraz Gamescom to jedyne takie targi, jakie się ostały. Kiedyś najważniejszymi targami były targi E3, które odbywały się w Los Angeles na przestrzeni 20 kilku lat w Staples Center, głównie w Los Angeles. Teraz E3 zostały zamknięte już i w zasadzie jedynymi takimi dużymi targami w krajach zachodnich to jest Gamescom. Mamy jeszcze Tokyo Game Show, które jesienią się odbywa w Tokio, ale tak, no to jest jedyna chyba możliwość przeżycia tego, co odczuwały osoby, które mogły uczestniczyć w takich targach jak E3. Gamescom też ma już swoje lata, tak? To są targi, które odbywają się w Kolonii obecnie, w Niemczech. Kiedyś na samym początku chyba we Frankfurcie. Ale teraz to są targi no, gigantyczne wręcz i otwarte dla publiczności. Stąd jeśli ktoś się wybiera na Gamescom, to musi się przygotować na spory tłok i długie kolejki. Długie kolejki, to wszystko bierze się z tego, że można zobaczyć tytuły, zagrać również przedpremierowo, też sporo dziennikarzy jedzie, bo do Niemiec jest dość blisko, bliżej na pewno niż do Tokio, zwłaszcza z tej naszej polskiej perspektywy, ale nie o Gamescomie będziemy dzisiaj w programie rozmawiać, będziemy mówić o pracy tłumacza gier i więcej o tym już za chwilę. Gościem Samograja jest Rysław, czyli Ryszard Chojnowski. Rozmawiamy o pracy tłumacza. Polska wersja językowa. Taki slogan umieszczony na pudełku lub w opisie nikogo już się nie dziwi, ale nasz gość zaczynał w czasach, w których nie było to takie oczywiste. Rysław jest jednym z tych weteranów branży, który na koncie ma pracę przy takich tytułach, seriach właściwie jak Gothic, Diablo, Baldur's Gate. Na takich grach i właściwie na tych grach wychowało się całe pokolenie współczesnych graczy. No to jak wspominasz początki pracy nad tłumaczeniami? To były bardzo ciekawe czasy, ale najpierw małe sprostowanie. Ja pracowałem nad Gothiciem drugim i to też nie jako główny tłumacz, tylko pomagałem. Przy pierwszym nic nie robiłem, ale rzeczywiście z Diablo jestem związany od samego początku pojawienia się polskiej wersji, bo robiłem Diablo 2, dodatek, Diablo 3, dodatek, Diablo 4, Diablo Immortal. Ogólnie przy Diablo 1, takiej fanowskiej wersji też pracowałem i udzielałem głosów paszczą. Tak więc Diablo, Baldur's Gate, Planescape Torment, Heroes of Might and Magic. No, tych gier mam na koncie pod 400, więc jest tego całkiem sporo. Wracając do pytania, te czasy pionierskie, bo ja zaczynałem pracę przy grach na przełomie 96-97 roku. Oczywiście były inne w tym też znaczeniu, że nie było praktycznie dostępu do internetu. Ja pierwszy modem miałem zamontowany w 98 roku, a tak to pracowałem na kserówkach chociażby i nie było żadnych elektronicznych słowników, nie było żadnych wspomagaczy, które ułatwiały pracę, więc to była praca też trudniejsza. I wydaje mi się, że te czasy pionierskie, choć niewątpliwie teraz patrzę na nie z pewną nostalgią i poczuciem takiego pierwotnego romantyzmu, przecierania szlaków, to były trudne czasy, szczególnie właśnie z powodu szalejącego piractwa i często ta polska wersja to był czynnik, który sprawiał, że polski wydawca mógł w ogóle liczyć na dobrą sprzedaż swoich tytułów. Mimo ustawy antypirackiej cały czas można było w różnych miejscach, że przypomnę Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, ale też w każdym mieście większym były giełdy, gdzie można było pirackie oprogramowanie kupować dowoli na kilogramy i nawet fakt tego, że polskie wersje się lepiej sprzedają, zauważyli twórcy ze wschodu, którzy przygotowywali własne polskie wersje, nawet z dubbingiem, z takim fatalnym wschodnim białoruskim, ukraińskim, rosyjskim akcentem. Byli, nie wiem, czy aktorzy, czy po prostu osoby z łapanki tam brane, które czytały tekst. To brzmiało prześmiesznie. Dawniej gry były wydawane na początku na dyskietkach jeszcze, ale oczywiście później na płytach CD. I jak się kupowało płyty na giełdzie, to płaciło się od płyty jakąś tam kwotę, która pewnie była niższa, była znacząco niższa niż oryginalna. Natomiast im więcej płyt miała wersja oryginalna, tym mniej opłacało się kupować pirata. I to zauważył też szczególnie CD Projekt, który postanowił wydać monumentalną grę Baldur's Gate w polskiej wersji. Ta gra miała 5 płyt, plus dodawszy do tego gwiazdy sprawiły, że Baldur's Gate okazał się wielkim sukcesem. To oczywiście nie była pierwsza gra w pełni lokalizowana, były wcześniej, ale pierwsza, która aż tak zawładnęła wówczas wyobraźnią odbiorców, wyobraźnią graczy i sprzedała się w ogromnych ilościach i pozwoliła tak naprawdę też stworzyć podwaliny pod mocarstwo CD Projektowe. CD Projekt na początku lat 2000, no był takim głównym rozdającym karty, jeśli chodzi o lokalizację i wiele osób bardzo mile wspomina tamte czasy, że w zasadzie każda gra była nawet nie tyle tłumaczona, co często miała także dubbing. Obecnie wiele gier jest tłumaczonych, natomiast z tym dubbingiem jest już trochę gorzej. Dubbing po prostu stał się bardzo, bardzo drogi. Kiedyś to było, chciałby się powiedzieć. A jak wygląda praca tłumacza gier? Zmieniło się to na przestrzeni lat. Inaczej to wyglądało na przełomie wieków. Boże, jak to brzmi, przełom wieków. Ale tak, minęło już 20 kilka lat od przełomu wieków, więc można spokojnie używać tego określenia. Kiedyś rzeczywiście było tak, że otrzymywaliśmy głównie teksty w Excelu, ale tak naprawdę bardzo często było też tak, że tłumaczyliśmy gry, które już wyszły, gotowe produkty. Kiedy trwały prace na przykład nad Planescape Torment, to myśmy tłumaczyli już wydaną grę. Gra na przykład wyszła na zachodzie w listopadzie 99, a w Polsce wyszła w maju roku 2000, więc tak naprawdę myśmy pracowali już na istniejącym produkcie, na gotowym produkcie. Programista wyciągał teksty z gry, dostarczał nam je na przykład chociażby w plikach Excela, w plikach tekstowych. Wyciągał też dźwięki, ewentualne grafiki, które można było podmienić, bo czasami też takie sytuacje się zdarzały. I myśmy pracowali na takim gotowym, już pełnym materiale. Obecnie jest tak, że kiedy zaczynamy pracę nad grą, to często o tej grze niewiele osób wie. Czasami rozpoczynamy pracę nad grą kilka lat przed jej premierą. I oczywiście wszystko wtedy jest ultra, hiper tajne. Nikomu nie można pisnąć ni słowa. I dostajemy teksty, które są jeszcze w powijakach często. Często są to teksty zastępcze, często są to teksty, które później ulegają zmianie. Dostajemy je w tak zwanych paczkach, batches po angielsku. I w takiej paczce mogą być jednego tygodnia teksty zawierające interfejs i opisy jakieś innego, w innym tygodniu rozmowy pomiędzy postaciami. Później znowu będą fragmenty interfejsu. Często to nie jest przygotowane w taki sposób, że wiemy, kto z kim rozmawia, kiedy mowa o dialogach, że nie wiemy dokładnie, kto z kim mówi. Nie mamy kontekstu. Kiedyś, wydaje mi się, kiedy pracowaliśmy nad gotowym produktem, ten kontekst był już nam dany z tego powodu, że graliśmy w daną grę. Więc mogliśmy wrócić do jakiegoś momentu w grze i zobaczyć, kto z kim rozmawia. Chociażby, czy mówi pan z panią, czy pani z panem, czy mówimy do większej liczby osób, kto jest odbiorcą, w jakiej sytuacji to się dzieje. Był kontekst. Teraz jest bardzo często tak, że musimy tłumaczyć bez kontekstu. Ja nawet wykład na ten temat miałem, rozpaczliwie szukając kontekstu, w którym omawiam rozmaite sytuacje, w których dostajemy tekst, nie wiedząc tak naprawdę, czego on dokładnie dotyczy, albo nie mając wytycznych od twórców. No ale spokojnie, radzimy sobie z tym, chociaż też czasami są też takie sytuacje, tutaj muszę podkreślić, żeby nie było tak, że jesteśmy tacy biedni i nic nie możemy i wszystkiego musimy się domyślać, że czasami są twórcy, którzy wspierają ekipy tłumaczące ze wszech miar i dostarczają im czy to jakieś materiały poglądowe, czy to jakieś grafiki, czy to właśnie materiały kontekstualne, które pozwalają zakotwiczyć tekst w odpowiedniej scenie i dopasować też odpowiedni ton do wypowiedzi i tak dalej. Słuchają Państwo Samograja, łapiemy teraz oddech, chwila przerwy i wracamy do rozmowy. Uratować świat, księżyc w oku błysk, nie idziemy spać. W głowie szumi, gdy sukienkę poprawiasz. Czas by błyszczeć, czas by porozrabiać. Rano kiedy ziewam, nagle mnie ośniewa, że jest tylko teraz, że mam tylko teraz, że musimy dzisiaj, skoro jutra nie ma. Nie ma co się bać, nie ma co się bać. Ze mną chodź i rozpalimy noc, i rozpalimy noc. Oświetlimy drogę demonom, by one ciały stąd, by one ciały stąd. I odnalazły drogę do domu. Uratujemy świat, uratujemy świat. Ty i ja. Ujrzeć trochę więcej światło i na jawie sen, trzymając cię za ręce, szukać z tobą melodii w morskich falach, zmyślać życiorysy ludziom spotkanym w tramwajach. Oczy mi otwierasz, nagle mnie ośniewa, że jest tylko teraz, że mam tylko teraz, że musimy dzisiaj rozpalimy noc, oświetlimy drogę demonom, by odleciały stąd, by odleciały stąd i odnalazły drogę do domu. Uratujemy świat, uratujemy świat. Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być jutro z tobą, to żaden strach. I mówię serio, dosyć gier jak mała, ja to nie Game Boy. Chociaż parę na mnie próbowało grać. Żeby życie mieć jak sen, musisz mało spać. No chyba, że ze mną. Jestem z bloku, baby, wiem jak dobrze grać. Ręce do góry, dawaj serce ze mną, nie ma co się bać. Nie ma co się bać, nie ma co się bać. Nie ma co się bać, nie ma co się bać. Ej! Nie ma co się bać, nie ma co się bać. Nie ma co się bać, nie ma co się bać. Ryszard Chojnawski, gościem Samograja. Wracamy do rozmowy. Ile jest w Polsce osób, które zajmują się profesjonalnie przygotowywaniem lokalizacji i tłumaczeniami gier? Sądzę, że pewnie z kilkaset osób jest. Ja i Janusz Mrzigot, pozdrawiam, to jesteśmy chyba nestorami, bo Janusz zaczynał w 96 roku i jest nadal aktywny. Ja zaczynałem na przełomie 96-97 i jestem nadal aktywny. Ale oprócz tego jest całe nowe pokolenie, jest sporo osób, które też zajęły się tłumaczeniami czysto tak hobbystycznie i często jako, że są pasjonatami danej marki, danego tytułu, danej serii, są w stanie przygotować naprawdę wyśmienite tłumaczenia wtedy, kiedy nie są one oficjalnie dostępne. Tutaj pozwolę sobie wspomnieć o ekipie Ogrodu Balamp. To są osoby przygotowujące lokalizacje do gier z serii Final Fantasy. I szczególnie lokalizacja do gry Final Fantasy VII Remake, która jest dostępna w wersji PC-towej, jest wyśmienita po prostu. Jest naprawdę doskonała, jest zrealizowana z wielką pieczołowitością. Są przetłumaczone także grafiki, których jest w tej grze mnóstwo. Więc to jest coś, co rzadko tak naprawdę możemy widzieć w oficjalnych tłumaczeniach. Tutaj proszę, społecznościowe tłumaczenia na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Są też oczywiście społecznościowe tłumaczenia trochę gorsze, ale lepiej tutaj wspominać o takich przykładach, które podnoszą na duchu. Ja też się zgadzam, że lepiej pamiętać się dobre chwile, a czy pamiętasz jakieś tłumaczenie szczególnie, coś, z czego jesteś dumny? Udało się w którejś z produkcji stworzyć na przykład wyjątkowe słowa, jakieś neologizmy, które weszły do użycia. Z czego jesteś szczególnie dumny, biorąc pod uwagę tyle lat, właściwie kilkadziesiąt lat swojej pracy? Na pewno lubię tłumaczenie rozmaitych piosenek i wierszyków i w grze Bard's Tale przygotowałem tego sporo i tam są piosenki, z których jestem bardzo zadowolony. Brzmią do tej pory całkiem nieźle. Natomiast powiem ci, że ja już przetworzyłem tego tyle, że czasami plączą mi się niektóre sytuacje. No jestem zadowolony ogólnie z Hearthstone'a na przykład. Jestem bardzo zadowolony, bo tam bardzo dużo jest neologizmów i są też tłumaczone nazwy własne. I to od razu możliwe, że część widzów czy słuchaczy raczej, przepraszam, tutaj zadrży i zapyta, jak to nazwy własne? Nazwy własne się nie tłumaczy. Otóż tłumaczy się nazwy własne i my tak naprawdę nawet często nie zdając sobie sprawy z tego, korzystamy z tłumaczonych nazw własnych w życiu codziennym, no bo chociażby Nowy Jork, tak? Albo Monachium, to jest nazwy miejsc, takie nazwy jak Paryż, to są spolszczone wszystko nazwy oryginalne, które w jakiś sposób zostały albo przetłumaczone, albo ich brzmienie zostało dostosowane do języka polskiego. Nie tłumaczymy nazwisk, ale przydomki już jak najbardziej i właśnie byle tłumaczyć je z głową, dostosowywać je właśnie do potrzeb danego rynku, więc jestem zadowolony z większości nazw własnych, które udało mi się kiedykolwiek na przestrzeni lat przetłumaczyć, szczególnie w świecie Warcrafta i szczególnie też w Diablo chociażby, ogólnie w grach Blizzarda. Z gier Blizzarda jestem bardzo zadowolony, To jest takie chyba sztandarowe dzieło. Wcześniej oczywiście także z Planescape Torment. W Tormencie przygotowałem bardzo wiele neologizmów, które żyją chyba do tej pory, bo są cały czas fani tej gry, mimo że minęły 24 lata od jej wydania. Ja wtedy, kiedy przygotowywałem tłumaczenie, to postanowiłem, że warto by dorzucić coś do pudełka i zaproponowałem kolegom z CD Projektu, że przygotuję taki specjalny słowniczek, glosariusz. Co by było, gdybyśmy nagle znaleźli się w tym świecie, który porozumiewa się specyficzną bardzo gwarą. Co by zrobić w takiej sytuacji? Bez tego takiemu podróżnikowi pomiędzy sferami na pewno przydałby się słowniczek. Takowy słowniczek przygotowałem, tam było kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset pozycji. No, i do tej pory to jest taka dosyć miła pamiątka. Ja ogólnie lubię słowotwórstwo rozmaite, lubię bawić się językiem. Czasami trafiam kulą w płot, ale wydaje mi się, że w większości przypadków udaje mi się przygotować coś całkiem strawnego. Zakładam, że trudność tłumaczenia zależy od konkretnego gatunku gier. Na przykład RPGi są wymagające z uwagi na wielkość światów. I tutaj pojawia się pytanie, który ze światów, czy fantasy, czy science fiction, stanowią większe wyzwanie oraz trudność dla tłumacza? Co daje taką większą przestrzeń? To ciekawe pytanie. Czy gry SF, czy fantasy? Tutaj, jeśli byśmy wzięli pod uwagę taką twardą fantastykę, jak świętej pamięci Stanisław Lem pisał, albo jak pisał Asimov chociażby, czy Heinlein, czy mnóstwo innych twórców klasycznego SF z lat 50., 60., no to tłumaczenie takiej twardej fantastyki wymaga też, wydaje mi się, całkiem niezłej znajomości fizyki, chemii, matematyki, astronomii, astrofizyki, bo twórcy, bo ci pisarze po prostu na tym się znali często bardzo dobrze. Więc jeśli mamy do czynienia rzeczywiście z takim tytułem, natomiast bardzo rzadko jest tak, że mamy do czynienia z symulatorami fantastyczno-naukowymi, które opierają się na założeniach mechaniki, fizyki, które są znane obecnie i których znajomość możemy wykorzystać do tłumaczenia. Najczęściej jednak mamy do czynienia ze światami mocno fantastycznymi, opartymi na fantastycznych całkowicie założeniach, gdzie ta swoboda jest znacznie większa i możemy też chyba bardziej rozwinąć skrzydła. Ale ja lubię i to, i to. Jeśli chodzi na przykład o takie gry, które się trudno tłumaczy, ale których też jest znacznie mniej obecnie, przy których widać bardzo też zmianę rynku, to są symulatory. W latach 90. i na początku lat 2000. to symulatorów rozmaitych maszyn, najczęściej latających, ale nie tylko, było mnóstwo. I no, instrukcje do takich gier to były w zasadzie instrukcja małego pilota albo małego czołgisty. Trzeba było znać dokładnie nazewnictwo poszczególnych elementów i tak dalej. Takich gier wychodzi obecnie znacznie mniej. One są nadal, ale już się wyspecjalizowały do takiego stopnia, że chyba mało kto wpadłby na pomysł tłumaczenia takiego tytułu, gdyż grupa odbiorcza jest znacznie mniejsza i to już są tacy pasjonaci, którym chyba wszystko jedno, w jakim języku dany tytuł wyjdzie, oni tak sobie poradzą. Więc obecnie jednak większość gier takich to są światy fantastyczne, nie opierające się bardzo o naszą rzeczywistość, a jeśli już to nie o jej prawa fizyczne, nie o astronomię i tak dalej, więc można te wodze fantazji nawet też rozwinąć i spokojnie sobie poradzić. Chociaż oczywiście ja wychodzę z założenia, że tłumacz powinien zawsze wiedzieć jak najwięcej, więc kiedy tłumaczę grę, w której pojawia się jakieś zagadnienie mniej mi znane, no to od razu sięgam po źródła i staram się dowiedzieć jak najwięcej. Kiedy tłumaczyłem na przykład rozmaite Battlefieldy, no to korzystałem z pomocy żołnierzy, którzy pomagali mi w doborze odpowiedniego słownictwa. kiedy tłumaczyłem gry z serii Need for Speed, to korzystałem z pomocy osób, które mocno siedzą w świecie samochodowym, żeby przetłumaczyć wszystkie terminy jak najlepiej. Kiedy znowu tłumaczę grę fantasy, gdzie mamy nazwy broni, no to ja akurat tutaj już całkiem nieźle się w tym świecie obracam i mam w głowie rozmaite leksykony i 1000 słów o broni białej, uzbrojeniu obronnym i inne tego typu encyklopedie, więc też jestem w stanie odpowiednie dać rzeczy słowo. Podsumowując, tłumaczenie daje mi możliwość też samodoskonalenia się i nauki. Dzięki temu mam nadzieję, te moje teksty wychodzące spod mojej ręki daje się czytać i daje się ich słuchać. Pewnie niektórzy poznają głos Rysława, który jest gościem Samograja. Jeszcze nie żegnamy się z naszym gościem. Jeszcze do rozmowy o pracy nad tłumaczeniami gier wrócimy. Tak się zastanawiam, jaki jest największy komplement w zawodzie tłumacza, moment, w którym ktoś w menu gry wybiera tłumaczenie zamiast oryginalnej wersji językowej? Nie. Największy komplement jest taki, kiedy ktoś nie zauważa w ogóle istnienia tłumaczenia. I kiedy traktuje grę, że powstała w tym języku. Po prostu. Nie zauważa, że to jest tłumaczone. Nie zauważa żadnych niezręczności, nic mu nie zgrzyta, wszystko płynie, wszystko jest jak jego mowa ojczysta, której uczył się od oseska. I kiedy przyjmuje grę w taki sposób, nie widzi żadnych problemów, nie widzi żadnych dziwnie brzmiących sformułowań, to wtedy jest największa laurka dla tłumacza. Przynajmniej dla mnie. To jest taki święty graal. Sprawić, by tłumaczenie było absolutnie niewidoczne. Zanurzenie się w tym świecie jak najbardziej. Na koniec pytanie, które właściwie powinno paść na początku naszej rozmowy. Jak trafiłeś do zawodu tłumacza gier? Skąd to zainteresowanie językiem angielskim? Czy to właśnie były gry, czy jeszcze musimy sięgnąć głębiej dalej, na przykład literatura? Ja ogólnie pierwotnie jestem po matwizie. Ja szedłem na matematyczno-fizyczny kierunek w liceum, bo chciałem się dostać na informatykę i chciałem robić gry. Chciałem robić gry, no niestety moje matfu było zbyt słabe. Okazałem, to chociaż zdawałem maturę i pisemną i ustną z matematyki, to uznałem jednak, że mogę się nie dostać, zwłaszcza jak patrzyłem na moich kolegów z klasy, którzy byli wymiataczami, to pomyślałem sobie, ja pójdę na anglistykę. Uczyłem się tego języka już od wielu lat i uznawałem, że całkiem nieźle sobie radzę, więc złożyłem papiery na filologię angielską we Wrocławiu, na Uniwersytecie Wrocławskim. No i udało mi się tam dostać, chyba nawet z drugim wynikiem, więc całkiem przyzwoicie. No to skoro jesteśmy przy edukacji, to warto też powiedzieć o tym, że gry są świetnym sposobem właśnie na naukę języka obcego. No, wiele osób tak się nauczyło języka. Natomiast, i wydaje mi się, że obecnie, jak patrzę na młodzież, wiele się narzeka na młodzież, a jak patrzę na młodzież, to ich znajomość języka jest często nieporównywalnie większa od tej, którą myśmy mieli za pacholęcia. Naprawdę, jak patrzę na mojego młodszego syna, patrzę na mój młodszy syn ma 16 lat, patrzę na jego kolegów, to oni się porozumiewają po angielsku z równą swobodą wręcz co po polsku. To jest nieprawdopodobne. Z drugiej strony to jest trochę też tak bolesne, bo oni wszystko jedno jest, czy grają po polsku, czy po angielsku, co sprawia, że sens naszej pracy staje się ciut mniejszy, bo jest mniejsza liczba potencjalnych odbiorców. Ale mimo to język polski jest tak piękny, jest tak płynący, jest tak przestrzenny, że jest tak szeleszczący też pięknie, że warto grać po polsku, co wszystkim sugeruję. No i nic dodać, nic ująć. Chyba najlepsza rekomendacja tego, jaką wersję językową wybierać, kiedy odpalamy grę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A gościem Trójki był Ryszard Chojnowski, czyli Rysław Grysław, gracz od 45 lat, a przede wszystkim tłumacz gier wideo z ponad 30-letnim stażem. Zapraszamy również do mediów społecznościowych Ryszarda Chojnowskiego, Rysława, a także na kanał. Tam sporo ciekawych rozmów, również sporo wiedzy związanej ze światem gier wideo. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which rights my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again from right now. In you, in you. Samograju czas na informacje ze świata gier. W Niemczech trwa Gamescom. W ramach ceremonii otwarcia pokazano zwiastuny nowych tytułów, na przykład czwartej części Borderlands, która powstaje. Nie zabrakło również polskich akcentów. To Dying Light The Beast, czyli nowa 20-godzinna przygoda w świecie post-apo z mocno rozbudowanym parkurem. Ciekawie zapowiada się też Dune Przebudzenie. Będzie to sieciowa gra MMO osadzona w uniwersum literackim. W produkcji zaczynamy swoją karierę jako bezimienny niewolnik i po wybraniu swojej przeszłości wkraczamy na Arrakis w towarzystwie innych graczy, którzy walczą o to samo, czyli o sławę, wielkie pieniądze. Zaprezentowano także zapowiedź nowej Mafii, The Old Country, a także ujawniono datę premiery nowej gry w filmowym uniwersum Indiana Jonesa. Najsłynniejszy archeolog świata powróci 9 grudnia 2024 roku. Trzymając się filmowo komiksowych światów, w czasie pokazu na Gamescomie ujawniono też grę Batman Arkham Shadow, który przeniesie graczy do wirtualnej rzeczywistości. Nasi południowi sąsiedzi ze studia Warhorse pokazali także obszerny materiał z gameplayem z gry Kingdom Come Deliverance 2. Gra będzie miała swoją premierę 11 lutego 2025 roku, więc zostało jeszcze kilka miesięcy na dopracowanie. Wszyscy, którzy pokochali pierwszą część produkcji, to poczują się właściwie jak w domu. Czesi stworzyli przekonujący, realny świat, który pozwoli się poczuć jak średniowieczny rycerz. W grze nie ma magii, ale za to mamy rozbudowany system walki, ciekawe questy z polskimi akcentami oraz doskonale zaprojektowany świat z piękną grafiką. Za nami też premiera długo wyczekiwanej gry produkcji chińskiej Black Myth Wukong. Gra inspirowana jest przez orientalną mitologię, pozwala wcielić się w małpiego wojownika. Tytuł bije już rekordy na Steamie, rekordy popularności, zbiera pozytywne recenzje od graczy i krytyków. Gra powstała w oparciu o silnik Unreal 5 z mocno podrasowaną grafiką, ale też odpowiednimi wymaganiami technicznymi. I na koniec jeszcze jedna informacja, jak podał serwis TV Gry, Andrzej Sapkowski ujawnił, że skończył pisanie nowej książki z cyklu Wiedźmińskiego cyklu. Nie ma jeszcze tytułu, ale zapowiada autor, że w tym roku powinna się ta książka pojawić. Czekamy oczywiście. Dziękujemy za dzisiaj. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Samograj. Autopromocja. Klub